วันนี้โรงพยาบาลเขาจะมานิมนต์ให้ไปรักษาแล้วนะออกไม่ได้อาการหนักแล้วกันเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าอาการหนักขาก็บวมอะไรก็บวมอ้าวไปตรวจหัวใจก็ไม่ปกติแต่ลูกพ่อว่าเออโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีแต่คนที่หนักกว่าจะมาเนี่ยเต็มอยู่นั่นแหละก็ไปรักษาคนที่ป่วยหนักๆ กันเถอะว่ากันนี่ก็พออยู่พอไปพอมาอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราจะให้ไปนอนโรงพยาบาลเหมือนกันขนาดถูกปูพันก็ยังไปเหมือนกันอ้าวด้านท่านมันท่านหลบเรียกว่าแขกท่านมากไงคนมาเต็มสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ธรรมดาคณะศรัทธาญาติโยมก็อยากจะมาสงน้ำตามประเพณีแล้วแหละสมน้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุญเป็นกุศลทุกคนมันเป็นประเพณีกันนั่นแหละประเพณีอย่างนี้ขอพรเพื่อจะได้บุญได้กุศลแต่จริงๆแล้วตามหลักทางพุทธศาสนาแท้จริงบุญไม่ได้บอกว่าไปเกิดเพราะไปเกิดมาต้องมาทำอย่างนี้ประเพณีอย่างนี้บุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็มีการทำบุญสุนทานนั่นแหละเสียสละจาคะโอ้นี่อานิสงส์ภาวนานี่มากที่สุดอย่างที่เรามากันเนี่ยมานั่งปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลสธรรมดาถ้าเราอยู่ในบ้านในสถานที่ทำงานทำการเนี่ยโอ้โหมันมีแต่วุ่นวายกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็โกรธคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องอยู่นั่นแหละแต่ที่นี่เรามาอย่างนี้เราก็เพียรรักษากายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลน่ะการสำรวมกายเป็นบุญการสำรวมวาจาบุญพยายามทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิยิ่งโอ้นี่แหละบุญกุศลมหาศาลบุญจริงๆไม่ใช่บุญเกิดจากการเอาน้ำมาเทใส่หลวงพ่อทั้งวันอย่างเงี้ยโอ้เทไปทั้งวันด่ากันทั้งวันเดี๋ยวก็ว่ากันด่ากันไม่ได้มีความสุขสุขที่แท้จริงเพียรสำรวมกายวาจาเรียบร้อยทำใจสงบให้เยือกเย็นเป็นสมาธิมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารธาตุขันร่างกายของคนเราเนี่ยก็เห็นกันนะโอ้ตมาก็แต่ก่อนก็วันนี้เขาอุ้มเด็กมาแล้วให้หลวงพ่ออุ้มหน่อยลูกหลวงพ่อจะตายอยู่แล้วจะอุ้มเด็กกันเขาบอกทำยังไงก็ไม่ดีต้องให้พ่ออุ้มโอ้ให้ปัดอุ้มไม่ไหวแล้วแขนไม่มีเรี่ยวไม่แรงแล้วนั่งพูดทั้งวันไม่รู้ลมมันจะหายหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บอกเขาจะไม่อุ้มแล้วบอกเขาไปเอาเป่าน้อยโอ้โหเป่าอีกคนโน้นก็เป่าคนนี้ก็เป่าหลวงพ่อลมหายใจก็จะไม่มีแล้วดูที่คนเนี่ยมันนี่คือความเห็นผิดแต่คิดว่าเออเป่าแล้วจะมีดีที่สุดจะงั้นอย่างนี้เอาแล้วไม่พอหลวงพ่อขอฝ่ายผูกแขนผูกขาเออผูกไปเถอะผูกเท่าไหร่ไม่มีผลอ่ะคนทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นตามกรรมถ้าเชื่อกรรมแล้วไม่ทำอย่างนั้นรับรองหลวงพ่อบวชมาแล้วไม่มีใครมามัดแขนมัดขาให้หรอกเราตั้งใจภาวนาเท่านั้นแหละไม่เป็นปัญหาอะไรสบายจริงๆแล้วถ้าเข้าใจในเรื่องไตรสรณะเนี่ยสำคัญถ้าพูดถึงว่าถ้าคนไม่เข้าใจลึกซึ้งในพระไตรสรณะกรมก็ยังเอาไอ้นู่นอันนี้พระโตสารพัดอย่างมาดูดิชาวพุทธเราแท้ๆเอาอะไรไม่รู้ห้อยคอซะจนเต็มไปหมดหนักคอบางคนใส่เป็นร้อยเป็นพันองค์ไม่รู้จะใส่ทำไมเอาพุทโธนี่แหละระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รับรองเลยมั่นใจในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว นั่นแหละดีไม่มีอะไรจะเลิศไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรายังหลงอยู่ในหลงว่าโน่นว่านี่โอ้ยยังห่างไกลพุทธศาสนาที่แท้จริงให้พวกเรามั่นตั้งมั่นตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือหนักแน่นมั่นคงไม่ได้ไปถือสิ่งอื่นอย่างไปถือว่าเออนั่นเป็นของเลิศของประเสริฐอะไรไม่รู้ล่ะภาษาพวกเราไปถือว่ายังพูดผีปีศาจอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ยพากันแห่กันเอากันแต่จริงๆแล้วนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์เรามีสรณะที่พึ่งทางจิตทางใจคือมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตอนนี้แหละพวกท่านทั้งหลายไปที่ไหนก็ไปเลยทีนี้อยู่ไทยก็ได้อยู่ประเทศนอกประเทศไหนไม่มีอะไรจะทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจริญตลอดทีนี้เรียกว่าจิตของเราไม่เศร้าหมองแล้วทีนี้ไตรสรณคมบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษทีนี้เราเหมาะในการมาบำเพ็ญได้คือบำเพ็ญภาวนาเนี่ยแหละทำให้ใจสงบนิ่งอยู่อารมณ์เดียวจิตใจเป็นสมาธิไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีเลยไม่ปรุงไปโน่นไม่ปรุงไปนี่ปรุงคิดถึงโน่นคิดถึงนี่นั่งอยู่ตรงไหนจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้พวกเราท่านอะนั่งตรงนี้ใจไปตรงไหนก็ไม่รู้ฟุ้งไปแล้วปรุงไปโน่นปรุงไปนี่โอ้ยวันนึงนะไม่ต้องสงสัยไปตามสัญญาอารมณ์สัญญาจำหมายโน่นนี่จำตั้งแต่โน่นแต่จำมันไปปรุงไปเรื่องอดีตบ้างปรุงไปเรื่องอนาคตบ้างไม่มีครูบาอาจารย์สอนเช่นนั้นอ้าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนยังไงเท่าที่อาตมาจำได้นะจำได้พระธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ส่วนมากสอนให้พวกเราระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือจะต้องพิจารณากายให้มีสติเป็นไปในกายท่านทุกท่านเลยแหละจะได้รับความสุขความสบายไม่มีความทุกข์ทุกทางจิตของพวกเราเนี่ยมันไปตามอะไรกิเลสสกามไปตามวัตถุกามถ้ามีความเพียรพยายามทำความภาคความเพียรทำจิตใจให้สงบแล้วโอ้ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เรื่องความสุขไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขังนี่พระพุทธเจ้าให้เรามีจิตนิ่งอยู่อารมณ์เดียวอย่างระลึกพุทโธพุทโธหรือจะดูลมหายใจเข้าหายออกก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่โอ้ยปรุงไปแล้วไปโน่นอ่ะหมายกำหนดการนี่โอ้ตั้งได้เกินอ่ะท่านให้ตั้งสติแต่พากันไปดำริเรื่องไม่ใช่พุทธเจ้าสอนไม่เคยอดทนต่อคำสอนของพุทธเจ้าให้พวกเราทำความเพียรเพียรละบาปบำเพ็ญบุญบาปอกุศลมันเกิดจากอะไรกายนั่นแหละบางทีก็เอาละฆ่าสัตว์รักทรัพย์พูดผิดในกามบาปวาจาชั่วหยาบอีกต่างหากพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพื่อเจอเลวไหลนินทาด่ากันเอาละบาปที่มันไม่เว้นน่ะถ้าเว้นแล้วสบายใจจะได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้ถ้าศีลดีแล้วนะถ้าศีลไม่ดีไม่มีโอกาสจะสงบได้เพราะมันเศร้าหมองตลอด ราะฉะนั้นไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนที่ไหนสอนให้พวกเราสำรวมกายสำรวมวาจาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสำรวมกายวาจาเรียบร้อยดีแล้วโอ้ท่านเป็นผู้มีศีลแล้วสมควรแก่การงานปฏิบัติอะไรก็ไปได้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต้องไม่มีจะไปทะเยอทะยานอยากโลภเอานั่นเอานี่จิตเราที่มันเคยทุกข์ทรมานแบบหนักๆเลยไม่เป็นเย็นในเยือกเจ็นเป็นสมาธิขึ้นได้ง่ายและมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายทุกท่านรับรองเลยท่านสบายใจจริงๆสบายเพราะมันไม่ยึดไม่ได้ติดจิตไม่ได้มายึดว่าตัวกูตัวเขาตัวเราจิตเป็นสมาธิเห็นชอบแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเรามาเพื่อสะสมก่อนทุกสะสมกองทุกสะสมกองกิเลสไม่ใช่มาเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสตัวโลภก็พยายามลดลงไปลดไปโกรธก็อยากมันไม่มีละวันนี้โกรธไม่รู้จะไปโกรธอะไรใครทั้งนั้นหลงก็ไม่หลงอย่างเงี้ยจิตก็มั่นแน่วแน่อยู่อารมณ์เดียวนี่แหละที่มาเพื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสแบบนี้แต่ถ้าเราทำตามแบบเคยชินที่เคยเป็นมาคิดมันไปปล่อยจิตของเราก็ไปตามสัญญาปรุงเรื่องอดีตบ้างผ่านมาแล้วก็ยังคิดไปอนาคตที่ไม่มาถึงอ้าวก็ไปอีกคิดมันไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มาเนี่ยต้องการจิตให้สงบปราศจากโทษไม่เอาละโทษที่จะเกิดมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่กายกับใจเมื่อสำรวมกายวาจาใจแล้วมีแต่บุญนะทีนี้สำรวมดีแล้วรู้อ๋อนี่ทำให้คือมีความทุกข์เศร้าหมองเดือดร้อนถ้าจะทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิทั้งวันไม่ต้องคุกคีกันถ้าคุกคีกันก็หมายถึงว่าไปนั่งคุยกันนั่นแหละคุกคีพูดคุยกันทั้งวันก็ปรุงนั่นปรุงนี่คิดไปโน่นคิดจะวางแผนเอาโน่นเอานี่ไปโอ้ยฟุ้งซ่านเป็นทุกข์นี่แหละที่ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ไปโทษคนโน้นคนนี้เป็นเพราะบางคนนะมาถึงวัดมาบอกแล้วบอกโอ้ยวัดนี้ไม่สงบนะไปโทษวัดอีกแล้ววัดมันสงบตัวเองน่ะไม่ยอมทำตามพระธรรมวินัยไม่ตั้งใจปฏิบัติไปโทษโน่นโทษนี่ว่าโน่นว่านี่บางทีก็ไปติเพื่อนฝูงไปด่าว่าพระสงฆ์สามเณรไปล่ะโอ้ยสารพัดแต่ถ้าเราตั้งใจจริงแล้วไม่ได้มีอะไรขัดข้องหลวงปู่สมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่ชอบเราท่านให้มานั่งคุยกันหรอกท่านบอกไปนู่นให้ไปอยู่วิเวกบนเขาให้ไปเดินโยกมให้ไปนั่งภาวนาอย่ามาพูดมาคุยกันอยู่นี่พวกนี้ไปนรกนี่จะไปนรกแล้วมาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อทำตนให้ไปที่ชั่วมาเพื่อขจัดมาเพื่อขัดเพื่อเกลาเอาชนะกิเลสคืออย่ามาคุกคีกันถ้าคุกคีกันทั้งวันรับรองเลยไม่มีจะได้รู้ตัดรู้ธรรมไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าไม่คุยกันเท่าที่เคยปฏิบัติมานะตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนาเลยคืนเดียวรับรองเลยว่าโอ้ขนาดทุกข์หนักๆคิดว่าวันนั้นจะตายละปวดหลังจนโอ้หลังมันจะขาดได้ละปวดหลังปวดเจ็บมากๆอาตมาก็บอกอ่ะมันทุกข์ขนาดนี้ ยอมหมดกายถวายชีวิตตั้งจิตเลยว่าเอาตายก็เป็นตายแล้ววันนี้อยู่ไปนานก็ตายมันก็ยิ่งทุกข์ทรมานนานตายถ้าวันนี้ที่มันทุกข์หนักนี่แหละเอาตายเป็นตายข้าพเจ้าขอตั้งใจปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติบูชาคุณพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเดินมันอย่างนี้แหละตายมันตายเลยแหละอยู่ไปก็จะทุกข์หนักเข้าไปไม่รู้เดินไปไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ยเดินตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเช้าไม่รู้มันหายตั้งเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ลืมอะไรไม่ลืมมันลืมเจ็บลืมปวดนะเดินจิตมันนั่นน่ะถ้าจิตสงบแล้วเวทนาอันกล้าหายปานปลิดทิ้งโอ้โหเดินไม่มีเจ็บไม่มีปวดโอ้อานิสงส์เห็นชัดเจนเลยถึงได้อยู่มาถึงวันนี้น่ะยอมตายเลยมันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็เป็นหนักๆขนาดว่าเอาป่วยที่ตอนปวดเป็นนิ้วนิ้วในถุงน้ำดีมันปวดหนักมากคิดว่าเอาตายก็ตายคิดได้ว่าเอ้เราเคยทำน้ำมนต์ให้เขากินนะมันคิดได้ไงไม่รู้มันใกล้จะใกล้สว่างแล้วนั่งปวดทุกข์ทรมานไม่เคยบอกใครหรอกตายเป็นตายบอกเขาก็จะช่วยอะไรไม่ได้ตายก็ตายคนเดียวนี่แหละเจ็บก็เจ็บคนเดียวก็เอาน้ำใส่เป่าน้ำขวดนั่นแหละยกขวดเลยมันแป๊บเดียวมันหยุดเลยวันนั้นก็จะเตรียมมอบโรงพยาบาลนี่แหละมีคนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมีคนพูดนะสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเสร็จหลวงพ่อก็จ้องเสร็จอ้าวอย่างนี้มันจะทำอะไรได้ได้ทำอะไรทุกอย่างก็ตายเลยเหมือนกันอ้าวก็ว่าก็ไม่หวั่นไหวแล้วตายก็ตายเลยบอกว่ามันก็ไปได้นะพอสว่างเขาก็เตรียมรถเตรียมอะไรบอกอ้าวไปได้แล้วได้เวลาวันนี้ทำบุญมอบโรงพยาบาลนิมนต์พระเป็นโอ้คิดว่าหลายร้อยละมากันเต็มหมดถ้าเจ้าภาพไปก็ไม่ได้เรื่องแล้วต้องไปเราต้องไปจ่ายค่านิมนต์พระมาไม่รู้กี่ร้อยองค์อะเต็มสามสี่ชั้นเต็มหมดพระนั่งชั้นบิณฑบาตอ้าวมันหยุดได้จริงๆเนี่ยเห็นอนุภาพเลยว่าเออยอมตายแล้วอธิษฐานยังไงตายก็ตายเจ็บยังไงก็ยอมอ้าวมันหยุดไปเลยแต่หมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์ดูอีกทีเขาบอกโอ้ยมันอักเสบยังไม่หายว่างั้นเราก็พาไปจริงๆหลวงพ่อก็หายเจ็บนะไม่เจ็บเลยสบายไปได้สวดมนต์อะไรทำพิธีเฉยๆแต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกเอาไปดูหน่อยโอ้ไปดูไม่ได้อักเสบหนักแล้วมันจะเป็นมะเร็งขู่ไอ้เด็กเขาก็ต้องจับมูน่ะไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะไปเขาก็โอ้ยผ่าเลยนั่นนี่แหละหลวงพ่อกันตีไม่มีดีเขาหรอกไม่มีดีไม่มีดีไม่มีถุงน้ำดีไม่มีถุงน้ำดีเขาก็ตัดทิ้งเลยแต่โอ้นิ้วมันเต็มมันระโตเอาออกมาไอ้คนก็หลวงพ่อจะทิ้งเขาก็บอกคนนู้นก็ขอคนนี้ก็ขอแย่งกันเอาไปหมดแล้วนะของสกปรกปฏิกูลเหม็นเน่านะดูเลยคนที่หลงก็คิดอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อจะทิ้งโยนเขาป่าไปแล้วเขาก็บอกขอคืนขอเอาเนี่ยถ้ายังหลงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่หลงอะเดี๋ยวไม่เอาหรอกของดีไม่ใช่อย่างนั้นดีต้องเป็นพุทโธดีดีต้องเป็นธรรมโอพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าดีต้องมีอริยสงสาวกของพุทธเจ้าดีที่สุดแหละดีๆเนี่ยให้จิตใจเราแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่กับพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่หลงนั่นแหละไปยึดติดจิตเราก็เป็นทุกข์ ติดอะไรติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสนี่แหละทั้งหมดนี่มันก้อนทุกข์อะไรก้อนทุกข์แท้ๆแหละจักขุก็โลกโสตะก็โลกจักขุโลโกไงโสตะโลโกไล่ไปอาการ32ประการเนี่ยมันมีแต่โลกทั้งนั้นก้อนโลกกองโลกกองอาพาธธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่หลังยั่งยืนไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้แหละที่เขาเอาเด็กๆมาให้นะเราก็สนให้ได้พิจารณาเหมือนกันนะวันนี้ก็หลายคนอู้มาเกิดได้เดือน2เดือน3เดือนอู้มานี่แหละลูกเขาว่าลูกหลวงพ่อขันตีอ้าวตายมึงเป็นลูกไปมีลูกที่ไหนเขาบอกมาขอให้เขาไม่มีลูกได้สี่ห้าปีแล้วก็ไม่มีลูกเลยมาขอก็ดูพ่อเลยได้ลูกออกมาเนี่ยแหละกันอ้าวตายแล้วเดี๋ยวไปพูดที่อื่นเขาหาว่าหลวงพ่อไปมีเมียอีกแล้วยุ่งอีกแล้วบอกจริงจริงแล้วไม่ใช่เขาก็พูดแบบนั้นทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็มีลูกแล้วก็มีลูกอ้าวตายแล้วทีไอ้เราที่มันทุกข์จะตายอยู่แล้วจะไปมีได้ไงเห็นเขามีก็จะทุกข์แล้วนั่นน่ะเขาก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปโอ้แต่เขาก็แม่มีความยินดีปลื้มปิติพากันอยากให้เราไปอย่างเขาก็อยากทำอย่างเขาบ้างไงแหละอู้โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้พี่โตวิจารณาแล้วสลดสังเวชโอ้ถ้าเราต้องมาเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้เป็นทุกข์หนักก็เพราะมันทุกข์ตลอดอ่ะเนี่ยทุกข์ตลอดมันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์กองกิเลสอย่างบางท่านบางคนเนี่ยมาก็วันนี้เขามาให้ศีลให้พรหลวงพ่อเนาะโอ้หลวงพ่ออยู่ร้อยปีสองร้อยปีโอ้แค่นี้ก็ยังโอ้โหทุกข์แสนสาหัสแล้วไม่ใช่ว่าธรรมดานะหลายวันมาเนี่ยหลวงพ่อโอ้โหจนมีหมอมาเขาส่งหมอมาตรวจสองวันสามวันแล้วบอกเขาก็รู้ว่าหลวงพ่อเพลียมากนะเพลียแบบว่าโอ้มันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดี๋ยวก็มาอีกชุดต่อกันมานี่ชุดนั่นชุดไปชุดมาจนเมื่อกี้นี่ก็เอามาอีกชุดสุดท้ายอ้าวไปขอต่ออีกนี่ดูดิกลางคืนหลวงพ่อต้องล็อกละไม่ให้มีใครไปยุ่งเด็ดขาดเลยทีนี้ไม่เอาเลยกันเถอะมันต้องภาวนาบ้างแหละคนก็คิดแต่ว่าต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้จะได้สบายไม่ใช่ทั้งนั้นพระที่ท่านสบายให้เข้าใจเลยนะว่าพระท่านภาวนานั่นแหละสบายไม่มีการคุกคีไม่มีใครไปยุ่งท่านอยู่แบบกายก็วิเวกแบบวิเวกจริงวาจาท่านก็วิเวกจริงจิตท่านก็วิเวกอุปธิเวกอีกต่างหากไม่มีเลยวิเวกไม่มีคำว่าวุ่นวายนั่นน่ะสบายสบายของพระคือไม่คุกคีถ้ามีการคุกคีถือว่าไม่สบายไม่เหมือนฆราวาสฆราวาสเป็นไงตีกลองร้องเพลงกินเหล้าเมายาอย่างเขามีประเพณีอย่างนั้นนะโอ้ยทั้งวันกันนะกินกันหนักห้ามคนห้ามก็ห้ามไว้ดิคนห้ามมันก็กินแล้วทำไมมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้มีบุญนั่นแหละที่ได้มาบำเพ็ญภาวนาถือว่าบุญจริงๆมีจิตใจเริ่มใสในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้จิตอันนี้นะเรียกว่าจิตที่เคยบำเพ็ญบุญกุศลมาไม่ใช่น้อยมากมากๆเลยล่ะถ้าไม่มีล่ะไม่มีสนใจไม่มาเลยดูได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีไหมไม่มีเลยน้อยมากที่จะมาปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาในเดือน4เดือน5เนี่ยเนี่ยเขาว่าสงกรานต์เนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยที่จะพากันไปหลบหลีกเล่นเว้นจากการคุกคี ไม่ค่อยมีมีแต่คุกคีมีแต่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษบางครั้งเนี่ยบางปีนะเห็นไหมกินเหล้าเมายาเต้นไปเต้นมาเล่นปืนเล่นไฟบางทีก็ไหม้กันไปตายกันไปเท่าไหร่แน่นั่นปีใหม่เขาเพลิดเพลินมากก็เป็นทุกข์มากแต่ถ้าบางคนเนี่ยเอาละพูดตามความจริงเลยเอาไปละก็คิดว่าไปอาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นจะได้อายุมั่นอายุยืนหายโรคหายภัยแช่ไปแช่มาตายเลยก็มีนี่แหละมันมีแท้ๆเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องห่วงมีวันนี้มีโทรมาหาลูกพ่อบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยเมตตาหน่อยอยากหนักแล้วเหมือนกันเออหลวงพ่อเองก็ไม่รู้จะเอาไปช่วยได้ยังไงตัวเองแกก็ไม่ไหวอยู่แล้วไงก็เลยต้องห้างสุขีโตโหมีพึ่งตนเองก่อนล่ะช่วยตนเองก่อนก็พระพุทธเจ้าให้เราห้างสุขีโตเผื่อว่าให้ข้าพเจ้าจะมีความสุขนะให้พ้นทุกข์อย่าได้มีใครมาเบียดเบียนอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้ย่อๆเนาะต้องตนก่อนอ่ะอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดนี่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาเนี่ยต้องการหาที่พึ่งทางใจไม่ใช่ประมาทเพลิดเพลินมัวเมารีบเร่งเอาคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีอินทรีย์ให้แก่กล้าสัตทินรีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิริยินทรีวิริยะความภาคความเพียรอย่าย่อย่อหย่อนอ่อนแอขยันบ้างเถอะทำอย่างอื่นคุยกันทั้งวันยังคุยได้เดินจงกรมนั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนมันดีที่สุดยืนก็มีสตินั่งก็ให้มีสติให้มีภาวนาพุทโธพุทโธทั้งวันนี่แหละจะได้พ้นทุกข์กันวิริยะความภาคความเพียรมีสติดีขึ้นล่ะทีนี้มีวิริยะแล้วก็มีสติสมาธิเกิดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อมีสมาธิก็จะมีปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปไตร่ตรองพิจารณาก็ให้พากันตั้งใจเพราะวันเวลาล่วงไปบัดนี้พวกเราทั้งหลายก็ให้รู้เลยว่าความแก่มันใกล้เข้าไม่ใช่ใกล้หรอกมันแก่ชราเข้ามาทุกวันทุกวันเจ็บก็เจ็บทุกวันทุกวันอีกหน่อยก็พวกเรานี่ก็จะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจไม่มีใครหลบพ้นไปได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องพากันตั้งใจสำรวมระวังกายให้เรียบร้อยวาจาเรียบร้อยทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิตอนนั้นไปท่านปรารถนาสิ่งใดสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จทุกท่านเทอญ